els ritmes del rock and roll amb la mà dels Rolling Stones, que retorna a nosaltres amb el seu àlbum Grand Super Lux Edition, el seu quart disc. Aquest 2012 passat es va publicar aquest single a principis de novembre dels Rolling Stones, anomenat One More Shot. És un bon dels temes de rock d'aquesta formació. Això és Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí, la teva radiofórmula, que et porta també un àlbum de grans èxits de la meravellosa intèrpret que és Jewel, la cançó Two Hearts Breaking, trencant-se dos cors. You're the ship. Sus propios anzuelos, sus pupilas como círculos de humo, y aquel beso como si eso fuera todo. Cuatro manos recogiendo las esquirlas. Cuando despertó, en la ventana había ya cambiado la estación. Sonando dos historias, un anhelo, se desnudan, todo el resto ya no importa. Soledades sin un solo punto de contacto, la penumbra retrayendo las antenas. Cautela y la ropa revuelta en el piso. La noche se iba abriendo un territorio inexplorado, entre risas, salteando las etapas, se miraban deteniendo aquel instante. En la nota decía: habitación 316, 316. En la nota decía: habitación 316, 316. Cuando la nota decía: en la ventana habitación 316. Habitación 316, 316. Cuando la nota decía: en la ventana habitación 316. Será un anhelo, una puerta que nunca abrirá. Dos temes de nivell internacional per compartir-los amb la gent de Musicòpolis, Jorge Drexler, amb un senzill digital anomenat Habitación 316, o aquest tema de Julieta Venegas, que portava el nom de Te Vi, extret de l'àlbum Los Momentos. Julieta Venegas també a la composició d'aquesta mateixa cançó. Seguim el nostre ritme musical que compartim amb tots vosaltres i ho fem amb versions remasteritzades de l'àlbum Moviments Salvatges, publicat, si no recordo malament, el 1995, i que torna a nosaltres amb Ja t'ho diré. Es diu Si vens. Veuades de Montserena, si vens em trobaràs ballant de puntes damunt d'aquesta roca, i tu per jo tornaràs loca. Viatjarem amb un cavall alat aquest vespre silenciós cap a racons inexplicables, deserts salvatges. Esperarem la vaig anar a trobar camins de foc, me'n tornaria a anar més en fora que mai, i no tinc por de somiar que me perdré pas camí o que no tornaré mai més. Jo no sé quina banda bufarà, se cinya perd aigua sempre amb els peus banyats, tenim pedres entre ses ungles, pimpops i despoats, com a dues gotes d'aigua a ses cales del Pilat. Te cantaré aquest vespre, t'estimaré a sa matinada, te donaré fruit i te menjaré a besades. No tinc por de somiar que me perdré pas camí o que no tornaré mai més. Jo no sé de quina banda bufarà, cinya perd aigua sempre amb els peus banyats, tenim pedres entre ses ungles, ben pops i despoats, com a dues gotes d'aigua a ses cales del Pilar. Si vens, si vens em trobaràs ballant de puntes aquesta roca, damunt aquesta roca, damunt aquesta roca, damunt aquesta roca. Sí, me quedo aquí, seguiria siempre igual. Tu amor por mí, por eso me voy. No te olvidaré, lo sé mi amor, tu recuerdo yo guardaré. Sempre t'estimaré la versió que el Divo van realitzar d'aquest clàssic de Dolly Parton, I Will Always Love You, Siempre Te Amaré, amb una versió bilingüe en castellà i en anglès. Des del seu àlbum de grans èxits recuperaven també aquesta cançó. Una mica de música ballable amb la companyia de Ludacris, amb Usher i David Guetta, amb aquest original, version extended del Rest of My Life. Tonight is the night, I got a feeling that I'm about to act a fool. So if you go fix and drink me and Urs, you're about to break some rules. That's some red and gold, but the world is moving slow. I was born for the fast life. I go for broke, a lesson I can't afford. But for what it's worth, I'm ready to pay for the rest of my life. For the rest of my life. till I'm dead. What the hell is a life worth living if it's not on the edge? Trying to keep my balance, I'm twisted, so just in case I fall. Written on my tombstone should say women, weed, and alcohol. Got some red and gold, but the world is moving slow. I was born for the fast life. I go for broke, a lesson I can't afford. But for what it's worth, I'm ready to pay it for the rest of my life. Camí cap al final del nostre segment de Musicòpolis, radiofórmula musical d'aquesta emissora, amb la producció dels estudis musicals de Ràdio Palafrugell. Rafael Corbí al vostre costat amb aquests minuts que ens han acompanyat amb l'Odacri, Sushari, David Guetta, Rest of My Life, i que ens aporten a recordar un single del 2009. És un secret. És un secret o no se lo digues a nadie. Era una cançó, un àlbum de Maldita Nerea, que contenia aquesta cançó. Una cançó que es deia Coses que suenen a... A reveure. Fins la propera. Yo nado en mares pequeños y que todo salga bien. Que si son grandes me pierdo y luego nunca sé volver. Verás, a mí ya no me van las pelis de miedo. Los ojos tristes, las miradas van a parar al suelo. No vuelo en círculos cerrados, que no, que luego siempre se repiten. Mejor en bares pequeños, donde el frío no te ve, donde ya no llega el sueño, y prometí portarme bien. Verás, a mí lo que me va es contarte primero que yo soy todo lo que piden las princesas que yo quiero. Si llueven pájaros mojados, tú y yo no iremos nunca donde dicen. Por si acaso no recuerdas mis abrazos, yo te dejo mi canción. Guarda ese miedo que lo era todo y solo se queda diciendo cosas que siempre suenan a triste, cosas que suenan a olvidar. Todo ese ruido que el maldito invierno nunca se lleva. Porque de mucho más grandes hemos salido. Ven, cuando lleguen nos habremos ido. Donde las cosas que pasan se ahogan con un buen café. Verás, a mí lo que me va es tumbarte en el suelo. Para decir con la mirada lo que con mi voz no puedo. Ya no seremos nunca extraños. Ya no seré quien siempre te lo dice. Y haré que el frío nunca encuentre tus abrazos y no llegue a mi canción. Guarda ese miedo que lo vela todo y solo se queda diciendo cosas que siempre suenan a triste, cosas que suenan a olvidar. Todo ese ruido que el maldito invierno nunca se lleva, nunca se lleva. siempre suenan a triste. Ta-na-na-na, ta-na-na. Nunca llegué en el momento equivocado, porque siempre caí abriendo círculos cerrados. Verás, verás a mí lo que me va a colgarme en tu vuelo, para pedirte desde ahí que sigas siendo lo que quiero. Y por si acaso no recuerdas mis abrazos, yo te dejo mi canción. Guarda ese miedo que lo vela todo y solo se queda diciendo cosas que siempre suenan a triste, cosas que suenan a olvidar. Todo ese ruido que el maldito invierno nunca se lleva, nunca se lleva. Luego nunca se vuelve. Y siguen, diciendo cosas que siempre suenan a triste, que suenan a olvidar, que suenan a olvidar.